Smog wawelski powoduje, że w Krakowie dziś darmowa komunikacja dla kierowców. Bieg pomocy dookoła Pałacu Kultury. Warszawiacy reagują na sytuację mieszkańców Aleppo. W serwisie także reakcje krajów arabskich na dekret Donalda Trumpa zakazujący wjazdu imigrantów do USA. Niedziela jest kolejnym dniem, gdy w Łodzi i regionie jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. Normy stężenia szkodliwych pyłów przekroczone są w 6 punktach pomiarowych. Najgorzej jest w samej Łodzi i Piotrkowie, z kolei w Krakowie. Przez cały dzisiejszy dzień, już po raz 10, od początku stycznia, kierowcy za darmo jeżdżą komunikacją miejską. Wczoraj smog w stolicy Małopolski był bardzo duży, mówi Witold Śmiałek z magistratu. Każdy, kto posiada ważny dowód rejestracyjny, może z tym dowodem rejestracyjnym podróżować i do tramwaju może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile jest wpisanych w dowodzie rejestracyjnym miejsc siedzących. Podkreślam, dowód musi być ważny, ważne badanie rejestracyjne, nie może to być ksero. Ale dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje podczas kontroli biletów. Darmowa komunikacja w Krakowie obowiązuje do północy. Warszawscy biegacze dla mieszkańców Aleppo zorganizowali zbiórkę w internecie, a dziś bieg charytatywny alejkami wokół Pałacu Kultury. Wielu skłoniło do tego podobieństwo Warszawy z 1945 roku z Aleppo po 5 latach wojny. To porównanie trafiło. Trafiło do mojej rodziny całej. Nikt się nie spodziewał, że grupka osób tak naprawdę, bo tu jest niecałe 200 osób, w niecałe 2 tygodnie zbierze 65 tysięcy złotych. Mieszkając w Warszawie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić dramat tych ludzi, którzy zostali często bez niczego, bez dachu nad głową, często bez rodzin. Akcję hashtag Biegam Dobrze organizuje Fundacja Maraton Warszawski, a zebrane pieniądze zostaną przekazane organizacjom bezpośrednio pomagającym syryjskim uchodźcom, czyli Caritas Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej. Zbiórka w internecie potrwa do piątku. Więcej informacji znaleźć można na stronie biegamdobrze.pl. Władze Iraku będą domagać się od USA złagodzenia skutków dekretu ograniczającego wjazd do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 państw z muzułmańską większością w celu utrzymania współpracy w walce z państwem islamskim, podały źródła w Bagdadzie. W piątek prezydent Donald Trump podpisał dekret, który wstrzymuje na co najmniej 90 dni prawo wjazdu obywatelom krajów z muzułmańską większością i mających problemy z terroryzmem. Media w Zjednoczonych Emiratach Arabskich określają to rozporządzenie jako antyamerykańskie w swej istocie. I choć obywatele Emiratów nie znaleźli się na liście, to dokument jest mocno komentowany. Donald Trump, zakazując wjazdu uchodźcom i niektórym muzułmanom, wywołał chaos, panikę i złość, piszą dzisiejsze wszystkie emirackie gazety. Ta decyzja godzi w wartości, które legły u podstaw amerykańskiej konstytucji. Będzie miała wielkie konsekwencje dyplomatyczne. Zostanie propagandowo wykorzystana przez terrorystów, w których jest według Trumpa wymierzona, piszą publicyści Gulf News. Gazeta The National cytuje także wzburzone komentarze podróżujących, którzy znaleźli się w zawieszeniu między jednym a drugim krajem. Irańczyk bez prawa powrotu do Teheranu od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Miał właśnie jechać do Dubaju, by zobaczyć się ze swoim ojcem. Mam zieloną kartę, ale nie mogę teraz wyjechać, bo nie wiadomo, czy uda się wrócić do kraju, który stał się moją ojczyzną, tłumaczy Mohamed Hossein Zia. Agencje zapowiadają, że jeszcze dzisiaj odbędzie się telefoniczna rozmowa prezydenta Emiratów z Donaldem Trumpem. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Rozporządzenie amerykańskiego prezydenta zakazuje przyjmowania przez 4 miesiące wszystkich uchodźców. W przypadku Syryjczyków zakaz jest bezterminowy. Na koniec jeszcze krótka informacja ze sportu. Ipei Watanabe czasem 2 minuty, 6 sekund i 67 setnych ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym w pływaniu. 19-latek poprawił wynik swojego rodaka Akihiro Yamaguchiego sprzed 5 lat o 34 setne. Rekord został pobity podczas mistrzostw w Tokio. Watanabe to złoty medalista igrzysk młodzieży sprzed 3 lat, także na 200 metrów żabką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska jest pod wpływem wyżu. Jedynie na krańcach północno-zachodnich wpływa chłodny front związany z niżem z nad Morza Norweskiego. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego. Jest przeważnie bezchmurnie tylko na wschodzie. Na Mazurach i Suwalszczyźnie, Warmii, Podlasiu, Lubelszczyźnie, wschodnim Mazowszu i w północno-wschodniej części Podkarpacia, a także miejscami na zachodnim wybrzeżu zachmurzenie duże i całkowite. Na termometrach w tym momencie od minus 9 stopni w Krakowie do minus 1 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym.

sobie myślę, że gdyby grupa Tok Tok nagrała nową płytę, to pewnie tak by to brzmiało właśnie. Elżbieta Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, witamy. Zaraz wracam w programie trzecim, 11 minut, prawie 11 minut po godzinie 13. Ostatnia niedziela stycznia. Elbow, to jest trzecia piosenka z ich płyty, a płyta już wreszcie za chwilę będzie do Państwa dyspozycji w piątek, 3 lutego. Little Fictions. I jak powiedziałem, najnowszy singiel właśnie z tego krążka Gentle Storm. Taki nosi tytuł. artur.orzechmałpa@polskieradio.pl i na portalu społecznościowym jedno słowo. Audycja, zaraz wracam, proszę tam zajrzeć, tam na bieżąco program. Odnośnie wczorajszego spotkania w trzech kontynentach. Pani Ola, że coś z Turcji. Dobrze, bardzo dziękuję. A i pan Paweł, że zgłębia Saka Nation Japończyków z wczorajszego naszego spotkania. Bardzo mnie to cieszy, że Państwo są w stanie znaleźć coś dla siebie. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie także będzie pełne takich inspiracji. Step over to my side, things grow here, I am here, feel lonely, but better you melt the letters. Aimless words and rambling sentences. Ooh. Ooh. Turn the sheet. Sleep, stop aside, a dizzy flash of ancient light. we can get a wedding. We can get a wedding. Doskonale wiemy, że Aarhus w Danii to bardzo muzyczne miasto. Stamtąd pochodzi ten kwintet Lowly, tak się nazywają. Album Heba ukaże się 10 lutego i zapowiada się naprawdę pysznie. Napisał, że nie znalazł żadnej nowej Zosi w Gruzji, a ze starą Sofii minął się o jeden dzień w Tbilisi. Czekamy na nową płytę Sofii Willi i pewnie nadejdzie. Na razie ta nowa z Danii, którą dzisiaj rekomenduję, formacja Lowly, nosi tytuł Heba i ukaże się 10 lutego. A teraz to nie będzie najkrótsza radiowa piosenka, ale od czego jest program trzeci? My się niczego nie boimy. Thank you.

sobie do tej płyty, gdy się ukaże, a będzie to 17 lutego. Kiedyś, gdy pojawili się, gdy zakładali zespół, nazwali się Pivot i pod takim szyldem wydali dwie płyty. W tej chwili to już PVT. Połączone siły talentów z Wielkiej Brytanii i Australii, dokładnie z Londynu i z Sydney. Skoro Brian Eno ich zaprasza, to coś jest na rzeczy. Skoro występują, no to dawno temu to było, ale jako support australijski Arctic Monkeys i Sigur Rós, to tym bardziej coś jest na rzeczy. Nowa płyta studyjna, New Spirit, taki tytuł nosi. Jest jeszcze jeden singiel, ale nie chciałem przedobrzyć, żeby za dobrze na mnie było w niedzielę, to tylko ta 9-minutówka. PVT, proszę zapamiętać i pewnie wrócimy do tej płyty. Teraz zaraz wracam, Radio Orient. تقدري يا ساستا نقام تكتفو وتمي ديوان لتسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان تقدري يا ساستا نقام تكتفو وتمي ديوان لتسني تلاد الشكوى هنا ينورني سنجي في السنة تبار سكوز تران دغش النوان استناقم نكتي فوت امي ديوان تسانا روما غياما تغدا كور للفلل تسانا ناس السنكار دا تضو اندي دينكار تيني ريس استناقم نكتي فوت امي ديوان لتازني تلاد الشكوى اينا ينورني سنجي تسانا تابا سكوز تران تغشي ناوان piszą, że brzmi jak Tina Riven. No to Tina Riven z nowej płyty zatytułowanej Elvan, która także ukaże się 10 lutego. To następny sygnał, że ktoś, myślę o artystach oczywiście, zaraz wraca. Tina Riven. Świetnie zagrali lata temu w Gdyni. Pamiętam ten koncert. No dobrze, na Islandię teraz. Heart burning storm, blazing. 25 sekund z płyty, która ukaże się w połowie marca dopiero. JFDR. Dzisiaj sporo skrótów. JFDR, czyli Jofridur Akadotir. Tak się nazywa ta młoda Islandka. Zatem skrót od imienia Jofridur. Może tak ją sobie zapamiętajmy, bo też pewnie wróci. Dwie piosenki z nowej płyty, zanim się ukaże, to jeszcze ta druga. Why do To brzmi dokładnie tak jak na zdjęciu, które opublikowała. Gitara Fendera, kieliszek białego wina i deszcz za oknem. Jofridur Akadotir. Jofridur, córka pana o nazwisku AK, JFDR, tak się podpisuje, na płycie Brazil, która ukaże się w połowie marca. I pewnie dziewczyna jeszcze do nas wróci, ale na razie jej koledzy Sinfunk i Yonsi. Till this feeling ends, I feel so light, like a feather in your arms. I can feel the love, I can feel the love. Your touch feels like a melting teardrop. Your touch feels like a melting teardrop. I can feel the heat of love, I can feel the heat of love, I can feel the heat of love. I can master up. Sigur Rós państwo pytają, czy nowa płyta? Tego nie wiem. Na razie na ich stronie jest wielka trasa koncertowa po Ameryce Północnej. Od kwietnia do czerwca potrwa. Niewiarygodne ile koncertów. Ale to w kwestii Sigur Rós. A przed momentem Sinfunk i Yonsi. Teraz do Krakowa pojedziemy. Żeby nie było. Na krótka notatka w internecie. Polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego powstał w 2007 roku w Przeworsku z inicjatywy basisty Marcina Kicyka, gitarzysty Jakuba Żyteckiego oraz keyboardzisty i wokalisty Rafała Biernackiego. W marcu 2008 skład uzupełnił perkusista Szymon Balicki. No i na świecie już mówią, że 24 lutego ich nowiutka płyta. Z wpisów na ich stronie, formacja Disperse z Krakowa. Oh my life, you guys are incredible. Rzeczywiście świetnie zapowiada się ta płyta. 24 lutego Disperse i album Phone What. I koncerty, z tego co widzę, 1 marca, czyli już po wydaniu płyty, w Poznaniu, 2 marca we Wrocławiu, 4 marca w Warszawie zagrają. To może się zobaczymy. Elżbieta Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech, powoli czas się rozstać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Zaraz Wracam. A na pożegnanie reminiscencja naszego wczorajszego spotkania w trzech kontynentach, czyli Japończycy z formacji Haisui no Nasa. Autopromocja. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00.